Tick-tock, goes the clock again, beating him head like a big drum. Ow! Come on. Tick-tock, goes the clock again, beating him head like a big drum. Dette Radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei. Hjertelig velkommen til radioresepsjonen, mine damer og herrer, mine små jenter og guttepjokker der ute i Norges land og deler av Sverige og Danmark for de som får inn det på kabel. God lørdag ettermiddag, for en fantastisk stemning det er her i studio. Det nærmest drypper fra veggene etter at vi har danset til Princess gitarlåt. Fantastisk låt. Princess gitarlåt var kjempebra. Om man skal si det, Princess gitarlåt, fantastisk låt. Det er så gøy å tenke på at jeg om bare noen få uker skal til London for å se Prince in concert. Typisk Steinar. Typisk. Lev et ekstravagant liv. Dra rundt omkring i verden. Vil han se en eller annen artist? Hvor spiller han i kveld? London. Dekadent. Ja, men så trivelig. Det er første gang vi har denne sendingen på en lørdag. Det tjener en liten applaus, synes jeg. Absolutt. Au! Og det er selvfølgelig en stor glede og nære å introdusere en av mine nærmeste kolleger, nemlig den gamle, 40 år gamle, Bjarte Paul Tjøstheim, alias Like, alias Nannbrød-eksperten, alias så mye. Tusen takk, tusen takk. Hallo. Ja. Står til? Ja, veldig bra. Du er svartkledd i dag. Ja. Mm. Det er den nye uniformen til radioresepsjonen, nemlig svart overdel. Er det den nye uniformen, ja? Ja, det tror det skal være riktig. Jeg vil også, mens jeg har deg på tråden, alt jeg får si, Tore, ønsker velkommen til deg også. Du som er den unge trådmannen, du er lydteknikeren, og også min lillebror, og jeg er veldig, veldig stolt av deg. Velkommen skal du være. Tusen takk for det. Ja. Og jeg, kan noen introdusere meg også? Ja. Ja, veldig hyggelig at du kan være her. Ja, jeg er programleder, Steinar Sagen. Heisan, hallo. Ikke bare programleder, nei. Du er også ansvarlig for, hva er det? Hva? Du, er ikke du nyhetsredaktør? Nyhetsredaktør, jo, er det ansvarlig redaktør, er du også, sensuransvarlig. Jaha. Basse. Basse er kjent som. Tjukken. Mm. Det er litt motstridende for Basse, som jo er denne bittelille karakteren i Olsenmannen-filmene. Han er jo veldig, veldig tynn. Så det er veldig motstridende. Ser du for deg Basse, så ser du på en måte ikke for deg meg. Men hva med sånn at... Bollekongen? Bollekongen! Det stemmer. Han er altså treårig mester i bollespising ved Holmlia KFM-speidres årlige bollespisemesterskap. Stemmer på en prikk. Takk for det. Vil også si det at når det gjelder kallenavn, så behøver ikke det nødvendigvis å ha noe med det fysiske å gjøre. Det er mange andre kallenavn vi har, som slett ikke har noe fysisk med seg i det hele tatt. Mm. For eksempel at det er en trollmann, det er et veldig indre tema. Ja. For eksempel at du er som Basse, det er et veldig indre tema. Ja. For eksempel at Bjarte er jødenes konge, det er et veldig indre tema. Ja, men det, bortsett fra nesa selvfølgelig. Men det er jo fordi jeg er jøde også, og du, Steinar, er jo også kommunist. Ja. Og Tore er homo. Ja. Etter Jan Eggums låt Jøde, kommunist og homo, så fant vi ut at i dag så er det litt gøy at Bjarte Død er jødenes representant, jeg er kommunistenes representant, og Tore er de homofiles representant. Altid lett å provosere når det gjelder musikk. Jeg vil si at det er Bjørn Eidsvåg som synger de strofene, men det er en melodi og tekst skrevet av Jan Eggum. Stemme på brikk. Flott. Ja, det var ikke for moroskyld egentlig, var det det? Det var vel mer for å... Vi gjør vel ikke ting for moroskyld her? Nei, det var det jeg trodde. Ja, men det gjelder å ufarliggjøre jødene, ufarliggjøre kommunistene og ufarliggjøre homofile, har jeg lært i humordagboken min. Det er bra. For dette er farlige grupper vi snakker om her nå. Det er tre veldig, veldig farlige grupper som kan ta over verden når som helst. Ja. Ja. Gjøre kommunist og homo. Jeg blir nesten litt redd. Ja. Vi har jo blitt et slags sånn forspillprogram, har jeg skjønt. Mm, vi sender jo fredager, lørdager og søndager fra 4 til 6. På søndag blir det mer sånn der nærspill, chill-out-program. Er det da restaurantbransjen drar ut og spiser? Er det på mandager? Ikke pippling. Aldri det var mandag, kanskje. Jeg tror kanskje det er mandag, ja. Det har jeg ikke hørt om. At restaurantbransjen drar ut på mandagen? Ja, på mandager så er de ute og spiser, det er ofte restauranter stengt, i hvert fall i Oslo, Gryta og Omegn. Og da er de ute og feirer da, og spiser, for de må jo også få lov å kose seg, selv om de lager mat. Jeg husker at det var faktisk sånn i Stavanger også. Ja, ikke sant? I gamle dager. Sementen og Checkpoint Charlie, folkene, de på Sting gikk ut og så drekk. Checkpoint Charlie er i Berlin. Jeg tror et sted i Stavanger som heter det. Grensen mellom Øst- og Vest-Stavanger. Men du tror ikke at Checkpoint Charlie i Berlin er oppkalt etter utestedet i Stavanger? Ja, det har jeg ikke tenkt på, kanskje det var det. Det er alltid sånn man tenker, er det han som har coverversjonen av den, eller er det omvendt? Ja, det er lett å tenke sånn. Ja, det. Vet du hva, jeg stopper dere der. Og så vil jeg gjerne si at det blir to innholdsrike timer med radioresepsjonen i dag. Vi skal blant annet høre veldig mye god musikk, det må vi si, for vi er en musikkkanal. Dessuten så skal vi besøke jentene Jolanda og Monique på Holmle Folkehøyskole. Det blir litt senere. Og så skal vi høre Trude, vår felles søster Tore. Hun ringer deg. Ja. Ja, jeg var så heldig å få det på bånd, og da kan vi jo dele det med våre lyttere der ute. Om det er dokumentar eller fiksjon, ja, det får være opp til deg som hører på å avgjøre. Og så skal vi ha Radioresepsjonens postkasse. Postkasse. Så det er bare å sende inn spørsmål til 1987, kodord resepsjon, eller rr@nrk.no. Dette er Nelly Furtado. Ha det. Ha det. P3. Dette er P3. Det er som Nelly Furtado klarer å uttrykke det på en så elegant måte, nemlig all good things come to an end. Og når man føler at man har det bra i livet, så plutselig så skjer det et eller annet grusomt, og så blir det ikke så bra. Men så må man bygge seg opp igjen, og så får man det bra, og så går det til helvete igjen. Sånn er livet. En berg- og dalbane. Men det er derfor det er så viktig å nyte det når du er liksom på toppen, når du har det bra. Ja, det kan virke som om vi tre i radioresepsjonen alltid er glad og fornøyd og blie. Det er ikke tilfellet helt at vi går på og smeller vi også. Og noen ganger så er jeg personlig, i hvert fall langt nede i en bølgedal. Og det vet dere, dere må ringe meg og si Steiner om å komme på jobb. Ja, jeg orker ikke, sier jeg. Du er kjempeflink, Steiner, kom igjen, og du er en av de beste på radio å stå på nå. Tusen takk for det. Eller var det du pleier å si? Det går an å si, i hvert fall hvis du er veldig nede. Ja, du mener det. Det går an å si det. Jeg må i hvert fall si det på en overbevisende måte, sånn at du tror på det. Men det er du flink til. Ja. Takk skal du ha. Du er skuespillere, alle tre. Jeg har gått på Birmingham Institute of Performing Arts fra 1998 til 2001. Ja, vi har i hvert fall alle stått på en scene, vi har alle stått foran et kamera og agert andre personer, så ja, det er det som er skuespiller, for skuespiller er ikke en beskyttet titel i Norge per i dag. Akkurat som arkitekt, ikke er beskyttet, men heller? Jo, sivilarkitekt, men ikke arkitekt. Akkurat. Ikke kommunist heller, er beskyttet. Kommunist. Ja. Sivilkommunist er beskyttet titel, ikke kommunist. Men hvem som skal være kommunist? Hvor er det beskyttet titel i Norge da? Jeg vet ikke, Tore. Ja, det burde vært det. Det er mange homser som ikke er homser, som går rundt og sier at de er homo, bare for å gjøre det interessante. For å få billige klær og sånt, er det ikke det? De gjør jo ofte det på en som er det. Så kommer inn og sier, hei du, unnskyld, jeg er homse. Kan jeg få 10%? Ja. Så får du det. Ofte. Ja, men så koselig da. Vi skal snakke om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene. Vi hadde jo sending i går, det gikk kjempebra. Det vil ikke egentlig bli de rette til å uttale oss om, men at det føltes bra. For vi gikk ut av studio i går. Ja. Og jeg tror også folk som hørte på hadde hatt en ordentlig opplevelse etter å ha lyttet til oss. Jeg håper du har rett, Steiner. Jeg klarer å se dette programmet utenfra. Jeg ser at det er bra, jeg. Når du er så selvsikker som du er nå, Steiner, så har jeg nesten vondt for å tro, og kanskje noen av de som hører på har vondt for å tro, at du noen gang kan være så langt nede at du har så liten selvtillit at du ikke orker å gå på jobb engang. Noen ganger så er det sånn. Går rundt i kjortelen min hjemme, jeg ligger på sjeselongen, gråter, har det vondt. Tegner livskurver, hvor du ser det går opp og ned. Nå tenker du, ja, jeg har vært på topp da jeg var mellom 21 og 29. Det var en veldig bra periode. Men la oss snakke litt om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene, for det er det denne tiden i programmet er viet til. Og jeg vet ikke om kanskje den gamle har lyst til å begynne i dag. Jeg kan godt begynne. For i går så fikk jeg en pakke i posten. Fordi ja, den var fra meg selv, så det var ikke noe jeg visste liksom, hva som var i den før jeg hadde pakket den opp. Noen dager siden så hørte jeg den David Bowie-hitten This Is Not America på radio. Og du tenker på den? Kan jeg agere den? Selvfølgelig. This is not America, no! This is not sha-la-la-la-la. Du tenker på den? Den tenker jeg på. Ja. Så kom jeg på at den filmen har ikke. Den filmen som den melodien er hentet fra. Absolute Beginners? Nei, den heter Falcon and the Snowman, som er en sånn spion-thriller som er basert på en virkelig historie fra Amerikans land. Oi, ja. Det er sånne småting jeg ikke plukker opp. Fant jeg ut, jeg går på nettet, jeg bestiller den filmen, i går kom den i posten. Fabelig. Vet du hva, det er sånn man skal gjøre ting sånn, du skal være impulsiv, akkurat som gamle Kjøstheim her. Altså, når du har levd et så langt liv, så har man tenkt, setter man pris på de tingene, de små tingene i livet. Men det er nok fordi at jeg vet at nå brenner liksom lys i begge ender, og jeg vet at jeg har ikke så lang tid igjen. Du har tatt halge i midten. Ja, så hvis jeg skal få sett den filmen for eksempel, så må jeg bestille den. Nei, nei. Ja, det er også veken. Ja, det vil jeg det er veken som brenner. Veken er det på en måte, det er på en måte slintrende i kroppen din, mens talget det er fett og muskler. Ja, det er veldig godt sagt, Tore. Veldig godt radiobilde, og de beste bildene, jo, de oppstår her i radioresepsjonen. Jeg tror det heter radioapparatbilde. Radioapparatbilde, ja. Jeg beklager. Tore Sagen. Jeg var ikke egentlig ferdig, men det er greit. Åh, var du ikke? Det beklager jeg. Så da så jeg filmen. Jo, jeg er ferdig. Du så filmen, og den var bra. Det var bra. Nei, det var ikke så bra. Ternekast 4. Det var ikke, jeg skal provosere. Du har gitt mye tid 3. til å ikke få en sekser. Ja. Ja. Eller en ener da, for det er jo morsomt, for det er jo kult, ikke sant? Ja, det er kult klassiker da. Ja, så ternekast 4. 3. 3. Tore, du er også en aktiv fyr. Absolutt. Derfor så opplever du stadig vekk ting i livet ditt. Ja da. Og hva har skjedd i løpet av de siste 24 timene? Etter at jeg var ferdig med sendingen i går, så tok jeg med en venn av meg ut, som lider av kink i nakken, og tok et glass vin og noen kyllingklubber sammen med han. Hørtes romantisk ut. Det var det. Godt at du er den homofile i sendingen i dag. Ja, og du er da kommunist. Det stemmer. Mens Bjørte er da... Jøden. Men Tore, ja? Du drakk vin og spiste kyllingklubber sammen med en kompis som har kinky nakke. Hvordan finner du på noe sånt? Nei, det er mye som bare faller på plass av seg selv i sånne situasjoner. Kinky nakken, ja, det hadde han jo. Kyllingklubber, det elsker jeg jo. Og vin, ja, det må jeg ha ved siden av. Det er, hva slags vin drikker man til kyllingklubbe kjøpt på Del de Luca? Ja, det er vel kanskje en generaltabbe, men jeg drakk nok en hvit enn jeg denne gangen. Nei, sant, hvitvin til hvitt kjøtt, ja. Eller hva slags vin passer til kink i nakken? Ja, den skal i hvert fall være rød. Ganske ja. Noe burgunder, kanskje? Absolutt. Burgunder. Ja, men så interessant. Er det noe mer du vil si om det? Går det bra med kinken til din venn? Vet ikke. Nei. Tok du han med hjem? Nei. Det ble ikke noe hanky-panky? Nei, det ble ikke denne gangen, dessverre. Jeg har lyst til å bare reklamere for et nettsted som jeg har funnet. Spennende, det er litt sånn lenge sjelden man gjør. Ja, for det er det eneste jeg opplevde i går, faktisk. Da jeg fant det nettstedet, så ble jeg sittende der i timesvis, og så måtte jeg gå og legge meg. Det er ofte kriterier på et godt nettsted. Ja, det. De har fått det til. Mm. Og de som har fått det denne gangen er, ja, det kan kanskje høres litt feminint ut, men det er Sloggy. Mm. Sloggy.no.com, alle dotter som finnes. Mm. For de har finnet på en konkurranse nå, der man kan sende inn bildet av rumpa si, og de kårer rett og slett verdens fineste rumpe. Mm. Og her da, fortrinnsvis, eller i hvert fall foreløpig, veldig mange kvinner og menn fra Østblokklandene, som tidligere Østblokklandene, som har sendt inn bilder av stjertene sine. Og det er noe av det flotteste og mest estetisk korrekte jeg noensinne har sett. Mm. Og til og med, altså det er så mye fine rumper, og til og med herrerumpene blir fine. Mm. Er det sånn at du rett og slett er en ass-man? Aldri altså, sett på meg selv som en ass-man før, men kanskje, vet du, kanskje Bjørte, kanskje jeg er en ass-man. Jeg synes det er gøy at de reklamerer for truser, eller det er jo en reklame for truse, men hvorfor er det ikke de beste fittene også? det måtte eventuelt vært for Libresse eller Tampax eller noe sånt da. Oh, ja, sånn, ja. Mm. Send inn bildet av din beste fitte, eller en fitte av de da, så vi ser om den er best i verden. Tenk at de kårer verdens beste rumpe, er ikke det ganske fantastisk? Den som ligger på førsteplass nå er, vet du hva, det er kunst. Det er kunst. Men Gud har alltid vært en kunstner. Ja, jeg regner med at jeg får masse herresloggetruser tilsendt hit til P3 nå, siden jeg har gitt de så god reklame. Men pokker eller det synger om ting som har skjedd med, så navnet må jeg jo ha med. Ja, absolutt, ja, absolutt. Ja, vi snurrer i gang en låt, vi og tenker litt på rumper. Og vi skal ja, vi skal høre en låt, vi. Det er Kurt Nilsen, og han synger om Push Push. Ja. Og jeg vet ikke helt hvorfor, men lytt etter teksten, skal vi prøve å finne ut av det. Radioresepsjonen, fredag til søndag, klokka 4-6 på P3. Alla vill ju till himlen, men ingen vill ju dö. Synger Timbuktu, eller Timbuktu. Som han heter, han kommer, hva heter det der, de snakker sånn i Sverige igjen. Ja. Er det Skåne? Skåne, kanskje. Ja. Skåne. Alla vill ju till himlen, men ingen vill ju dö. Ja, det är akkurat som att höra en... Svenske. Jeg kunne jobbet som etterretningsoffiser for norske myndigheter i Sverige, eller i Skåne, og så infiltrert miljø der, lett som en plett. Tror du ikke det? Kommunistmiljø vi snakker om nå? Ja, det er nødvendigvis, siden jeg er kommunist i dag. Skal vi ta en liten oppsummering om hva vi er i dag? Kommunist her, hei. Hei, Tore her, homo. Hei, jøde her. Yes. Etter sangen, 40 tekst av Jan Eggum, sunget av Bjørn Eidsvåg. Kommunist og homo. Jøde. Jøde, kanskje. Ikke lett for å glemme deg, Bjørte. Takk skal du ta huske. Jøde, homo. Ja, ikke sant. Ser nå på sloggy.com sider at det er litt vanskelig å få opp bildene, og det kan jo hende at grunnen til det er at jeg nevnte dette på lufta, at det er min favorittnettside om dagen. Så, ja, Tore? Nei, jeg bare synes det er ikke noe rart det hvis man sitter og snakker under på radioen, at plutselig så klikker 1,2 millioner mennesker seg inn på den nettsiden. Mm. Nå brøt hele den siden ned også og fikk sånn feilmelding. Kan vi gjøre det sånn, kan vi bli enige om det, folkens, at la oss her i Østlandsområdet få slogi.no fram til klokka er 17, så kan eventuelt Vestlandet og Sørlandet ta det fram til klokka 18. Eller så går det an å dele opp i postnummeret, alle de som slutter på 5-0 kan nå være på slogi i en halvtime. 5-0, altså 50. Ja, jeg bokstaverer da på en måte tallene. Du tallerer. Ja, ja. Ja, men så kan Nordland kan ta da fra... Troms og Finnmark kan sikkert være med, det er ikke så tett med folk der oppe. Nei, det er sant. Ta med Troms og Finnmark hele Nord-Norge da, etter klokka 6. Vi vet jo at vi har et såpass disiplinert publikum at dette skal gå veldig greit. Ja, men såpass respekt må man ha. Ja, men du, altså, jeg er programleder for et av de mest vellykkede programmene på P3 noensinne. Mm. Så, bortsett fra Irma Tusen, herreavdelingen og Karate. Ja, selvfølgelig, men bortsett fra de og noen andre. Irma Tusen var bra, ass. Jeg vet at Irma Tusen var bra. Klassisk, jeg vet det. Det er den folk ofte sier er det beste programmet. De ga ut CD for å si det sånn. Ja, det har ikke vi gjort for å si det sånn. Tastepriv var også veldig, veldig bra. Ja, men ikke så kort. Ja, det gikk så kort. Gikk så kort. Det har ikke blitt så monumentalt som Irma Tusen. Nei. Men uansett, folk har litt respekt for oss. Det synes vi er bra. Så bare følg tidene og gå inn på slogi.no når du har fått din tildelte tid. Er det noen som vil snakke, andre som vil snakke enn meg? Jeg kan bare si at Trude Sagen, Brødrene Sagens søster, dukker opp om få minutter. Ja, men dukker ikke opp, men hun telefonerer inn til programmet, som hun har gjort jevnlig de siste... Hvor lenge er det? Jeg beklager at jeg sa det der med dukket opp. Det var helt feil. Ja, for... Det er typisk jøder det, å ta og gjøre litt feil innimellom. Ja. Men det er, sånn, det er jo menneskelig, generelt. Ja. Hva med en låt? Jo, er det på grunn av vi har så kolossalt mye sendetid at det går litt rekord? Vi har 2 timer, og da er det mye å fylle. Ja. Men la oss sette i gang låta, så skal jeg si noe. Ok. Det er fortsatt mulig å sende spørsmål til oss til Radioresepsjonens postkasse. 1987, kodord er resepsjon, eller en e-post til rrkrøllalfa.nrk. Mange har gjort, .no, unnskyld. Mange har gjort det allerede. Fortsett med det. Veldig, veldig bra. Det er mye, vi bader i spørsmål. Ha en fisefin dag. Akkurat nå hører du. Hallo, det er Tore. Hallo, Tore. Det er søstra di som ringer deg. Hei, Trudemor. Hvordan går det med deg? Nei, det rusler og går. Hva med deg, ja? Ja, går bra med meg, skjønner du. Ja da, søstra di klarer seg. Ja, holder hun heva. Ja da, vet du, ha stoltheten min, jeg. Ja. Jeg var i Sverige nå forrige uke på Harry-tur. Skal kjøpe røyk, koka og billig kylling. Tror du ikke jeg kommer med brennevin, skumgubbar og nye rumpekuler? Ha. Det var bomtur, det da. Ja da, mistet handlelappen min, altså jeg kommer med bare drit. I tillegg så er analkulene alt for små. Merker ingenting. Du kjenner ikke noen som trenger nye kuler, har brukt det en gang. Er ikke det en regel nummer 1 når det kommer til intimhygiene? Aldri del analkuler? De er helt regnet, altså. Jeg har tatt dem 200 i oppvaskmaskinen, jo. Jeg kan jo høre med noen av jentene i Petremorgen om de vil ha det. Så bra da, Tore. Hæ? Forresten, faen, jeg hukket opp med en trailersjåfør på kroa på Svinesø. Det er skikkelig generert fighting, skikkelig rev av selvtillit. Det er sånn jeg liker det. Så jeg lot den ligge med meg da, like greit. Han var ikke vond å be, så han rente reperen i meg på handicapdassen. Det var alltid så takknemlig, disse fightingene, så slipper jeg å være så aktiv da, vet du. Ja. Han sa han elsket meg da, så han kjøpte et brett med Pepsi Max til meg, som takk for knullet. Og etter det så har jeg ikke hørt noe fra han. Han kjørte langtransport for Findus, fiskepinner og kapteins fylte rødspetter med rego og champignonsaus, og han smakte seipanatter og hele kisen. For så vidt et helt ordentlig ligg, altså, men han kunne ha brukt gummi eller noe sånt da. Jeg tror faen meg jeg er gravid atter en gang, jeg tror meg. Med han trailersjåføren? Ja da. Hva med Ømra? Vil ikke han bli mistenksom hvis du plutselig blir gravid nå? Ja. Tyrkeren bryr seg ikke, vet du. Han har noe med skrivinga si han da, vet du. Skrivinga? Har han blitt forfatter da, eller? Ja, kan du, tru. Ømer forfatter. Narma ikke til å bry ut i krampelatter, så jeg miger på meg. Nei, han prøver å vinne beste lesernovell i cocktail nå, da. Han vinner 5000 spenn. Ja, han skriver som en krake, vet du. Han er jo tyrker, for faen. Den første novella, han sitter tyrkisk pølseimport. Han sitter i trusa og skriver nå. Ømer! Den går med skrivinga! Hæ? Ja, jeg skal spørre en. Hva sa han for noe? Jeg lurte på om du ville lese for å sjekke om du får ereksjon. Ja, men jeg blir opphisset liksom. Ja da. Ja, du får bare sende en mail da, så skal jeg lese den. Men hva gjør du hvis du er gravid da, tror du? Ja, du er vel klar for en liten neve du, Tore. En liten snørunge av en neve som flyr ut beina på deg hele dagen. Du må passe på den hele tiden, du vet det. Jeg kan sikkert passe noen ganger, ja. Det er bare hyggelig det. Nei, ja, Tore, jeg skal ikke ha noen unge nå. Jeg er ikke klar, jeg. Skal ned på Volvat senere og fjerne fosteret. Kanskje skal ta kaffe og mekkeren etterpå? Ja, hvis du føler deg frem til det, så. Ja, nei, det tror du ikke jeg har abortert før, eller? Det er som å sykle det, Tore. Har du gjort det en gang, så går det at jeg skjer neste gang, vet du. Jeg skjønner. Ja, da. Jeg lurer om jeg skal ta en slankekur i forbindelse med abort nå. Gå på en skikkelig trudekur. Ja, trudekur, ja. Hva går det ut på? Ja, ja, det skulle likt å visst. Det er hemmelig som bare faen. Nei da. Det er ganske likt som bulle mi. Bare ta kontroll på spyinga da. Ja. Så tar jeg noen pursenid, toilaks og dulkolaks i tillegg da, for å få tømt ut kloaken skikkelig. Ja. Det er vondt, det er klart det er vondt. Det er vondt som bare faen, men hva gjør det ikke for skjønnheten liksom? Jeg må være litt forsiktig da. Slapp av, Tore. Jeg tar sentralstimulerende for å døve smertene, vet du. Jeg røyker meg en bong tre ganger om dagen, mens kuren holder på da, vet du. Du er fri fra babyland da, eller? Sykemeldt. Ja. Tider er å pimpe kartongvin og knaske et brett med barbital, så jeg begynner å bli litt døsig. Jeg bruker et simmel, liksom. Faen, jeg tror du må jo slutte å blande sovepiller og alkohol, da. Skal jeg komme ned en tur, eller er det bare et rop om hjelp denne gangen også? Nei, Tore, nå tror jeg faen meg det er alvor. Jeg orker ikke å leve ut av jævla livet lenger, jeg. Jeg hopper i en taxi, så ringer jeg ambulansen med en gang. Ha, ha, ha, ha. Nei da, Tore, det er bare et rop om hjelp denne gangen. Nå, ja. Slapp av, da. AMK er på vei. De står utenfor sammen med snuten og skal ta døra. Ja. Nei, jeg kommer! Ikke ødelegg døra mi! Jeg driter koselig hvis du tar deg en tur da, Tore. Kjøper du med en halv kilo familie deg, så lager jeg taco. Ja, og Pepsi Max, eller? Jeg har et brett. Ser deg senere da, Tore. Koselig, glad jeg, vet du. Jeg er glad i deg, tror du. Jeg er så glad jeg, vet du, Tormann. Ha det fint så lenge. Du har alt for meg, du, vet du. Ja, du også. Ha da, Tore. Ha det. Ha da, du. Ha da. Glad jeg. Glad i deg. Ha da. Ha da. Radioresepsjon, fredag, lørdag, søndag, klokka 4 på P3. AC/DC var dette You Shook Me All Night Long. Og jeg synes det er morsomt å tenke på at hvis man hørte på dette i gamle dager, altså på 80-tallet, da de rula, så ble man ansett for å være satanist og være veldig, veldig, veldig, veldig gæren og slem. Og det var uglesett på alle mulige måter. Nå høres det ut som en hvilket som helst Kurt Nilsen-melodi. Ligner ikke så mye på Push Push, men det var det gamle Kurt Nilsen sine ting fra Never Easy ligner litt på. Ok, jeg forteller dere hva jeg kom på nå. Vi glemte å høre på teksten til Push Push, Kurt Nilsen, tidligere. Som jeg lovte, for å høre hva sangen egentlig handler om. Ja, pokker, dæven, steike altså. Der tar jeg selvkritikk. Ja, det skal vi komme tilbake til en annen gang. Kanskje i morgen, hvis vi skal spille Push Push i morgen. Det kan jo hende. Hvis ikke, så blir det neste uke, skal vi tolke teksten til Kurt. Jeg ser at det fungerer veldig bra, vår inndeling av landszoner, eller altså landsdeler, på sloggy.no, som er, ukens nettside, herrer og resepsjon. Og jeg er inne og stemmer, både på herrer og kvinner, og så da er det greit. Det er greit hvis det er både damer og kvinner. Gutter. Så gå inn til din tidligere tid da, når du har fått tidligere tid. Hvis du er på Vestlandet, så er det fra klokka 7. Vi skal ha raderesepsjons postkasse. Postkasse. Og hva, sånn ja. Gjør det du, Tore. Hæ? Dra i den spaken din. Det må være en fiffig anledning, så det kan starte rett etter at du sier noe lurt. Se, når jeg er ferdig med å si dette, så er det fiffig anledning! Post. Radioresepsjons postkasse. Postkasse. Det stemmer, og vi er i gang. Vi har fått inn en hev med sms'er og e-poster om spørsmål om alt mellom himmel og jord. Og jeg vet ikke om det er noen av dere som har noen favoritter som dere har lyst til å starte med. Jeg kan gjerne begynne. Jeg har alltid vært glad i å begynne. Ja. Aldri vært redd for å hoppe ut i først. Aldri vært redd. Nei, jeg kan ta et spørsmål som har kommet inn fra en jente som kaller seg for Ellen. Hei, Ellen. Hun skriver som følger i sitt spørsmål. Hvis dere skulle være et band i stedet for å jobbe i radioen, og her må vi velge, ville dere vært Bee Gees eller Gitarkammeratene? Ja, da tror jeg hadde gått for Bee Gees. Ja, er det fordi du får reise utenlands mye, eller er det andre årsaker? Gitarkammeratene får jo også reise mye utenlands. Hvorfor det? Det er vel ingen som skjønner norsk musikk og humor og gitarspill i utlandet. Da må du bare på Norgesturné, da skal du til Måløy, og så skal du til Trondheim. Ja, men du var klar over det at utenriksdepartementet og sjømannskirker og sånn, de arrangerer sånne svære konserter rundt omkring for sjømenn og folk som bor, nordmenn som bor på fremmede steder og destinasjoner. Vet du hva? Det er veldig godt på. Vet du hva? Det synes jeg var et kjempegodt på. Vet du hva? Det hadde ikke jeg tenkt på det. Det var så bombastisk. Ja, du, jeg var så sikker på at du gikk så sterkt ut, ikke bare. Ja, men det er det som skaper, det er det som gjør at diskusjonen blir engasjerende og morsom å høre på også. Derfor, jeg tror rett og slett det smitter over på meg det der, den modigheten til Tore, at han ikke er redd for å hoppe ut i ting, så tenker jeg, nå bare smeller jeg ut i jeg også, du, og sier nøyaktig det jeg mener. Jeg holder ikke meningen min tilbake inn i det hele tatt. Jeg bare får si, jeg sa ikke at jeg var, ikke var redd for å hoppe ut i ting. Jeg sa at jeg ikke var redd for å hoppe ut i først, når man først har valgt riktig ting. Ja, var det det du sa? Så jeg hopper ikke ut i for eksempel et basseng full av veps, for eksempel. Er du god til å snu, altså sånn som du gjorde nå, er du god til det? Og du går bastant ut, og så snur du med en gang. Det gjør du ofte. Hvis det er noe Bjørte sier, som jeg da anretter på meg, så gjør jeg det. Ja. Så du velger gitarkammeratene? Nei, jeg valgte Bee Gees, jeg. For da jeg prøvde bare å trøste Tore hvis at han hadde gikk for gitarkammeratene. Du får reis utenlands da også. Men jeg personlig ville vært Bee Gees. Det er så kjedelig, men det er så sjømannskirke. Det er liksom ikke det samme da. Så du valgte Bee Gees, Bjørte, da går du, men du er i tvil. Jeg sitter på gjæret og venter litt, ja, til du har svart for deg. Ja, for jeg tror jeg har gått for gitarkammeratene. Mm, jeg tror jeg hadde gjort det, ja, for da kunne jeg vært sammen med broren min. Det som er så trist med Bee Gees er at de dør som fluer. Er du det? Ja, de Bee Gees, dør som fluer, vet du. All mulig ondskap har tatt bolig i kroppen i familien deres. Nå vet ikke jeg hvor mye folk som frekventerer sjømannskirker rundt omkring i verden. Men hvis man hadde vært med i Bee Gees, så ville man da fått møte Barbra Streisand på et eller annet tidspunkt, føler jeg. Ja, nettopp, for de kjente, de hadde jo den guilty sammen. For eksempel. Det var jo faktisk bare Barry Gibb og Barbra. Ja, det var ikke resten av gutta. Nå har jeg hoppet ned fra gjerdet. Jeg vil gjerne være Lillebjørn Nilsen. Jeg tror ikke du skulle velge person i bandet. Jeg snakker ikke om de gamle gitarkammeratene. Jeg var så frekk at jeg trodde vi snakket om de nye gitarkammeratene. Nei, jeg er så ikke de gamle. Uendelig mye forvirring rundt dette tema. Ja, det som er digg med å være, for eksempel... Kanskje vi må velge hva vi skal være sammen? Jeg vil da det gamle. Nei, men du kan ikke velge, vi må velge sammen. Da velger vi, jeg vet ikke. Bee Gees, ja. Fritt før jeg er Barry. Ja, du må nesten være Barry, du. Jeg skulle være gitarkammerat, jeg beklager. Jeg blander noe, blander jeg bandet, det går Baggy? Nå er det nok. Jeg håper vi har svart på spørsmålet. Ja, det har vi. Vær så god. Nei, da har vi rundt av det og fått en slags klarhet i det. Vær så god. Ja. Jeg går på neste spørsmål. Jeg tror dette kom etter at vi snakket om filmen Falcon and the Snowman tidligere. For det er en som drar frem en gammel film igjen og spør om hva vi synes om filmen Convoy fra 1978. Hvem er det med igjen? Det tror jeg er Chris Christopherson. Det er det, vet du. Han kjører lastebil. Ørn. Gjør lastebil. Ørn. Det er en gammel revylåte. Men det må jeg si at hvis jeg kan få snakke litt om min ungdom, det er lenge siden, så må jeg si at det var en film som gjorde veldig inntrykk. Den var vel veldig tidlig ute på VHS-formatet, og var veldig spennende. Actionfilm. Det er spennende når du snakker om gamle dager. Ja. Og spiller om krigen, da. Ja, jeg kan ta krigen en annen dag. Men det som skjedde med... Men dette som skjedde i denne filmen, det var jo det at alle lastebilsjåfører organiserte seg, og så kjørte de en enorm konvoi. Det ville aldri skjedd nå i 2007. Det kunne aldri skjedd. Kunne aldri skjedd nå. Men jeg har dessverre ikke sett filmen, men jeg har hørt veldig mye om den. Og du kanskje har den på DVD, Bjørte? Dessverre. Jeg tror jeg skal hjem og bestille han. Jeg gir den ternekast 4 usett. Jeg gir den ternekast 5, jeg har såpass tro på den. Ja. Men det er fint. Det var et godt spørsmål. Takk. Svaret var ikke like på høyden. Onanym har sendt... Hei, Onanym. Onanym har sendt et spørsmål. Hei, er Tore med i Ringenes Herre? Er du med i Ringenes Herre, Tore? Det er nok en film. Det burde jeg jo huske nesten på rappen, føler jeg, hvis jeg har vært med. Men når jeg tenker meg om, så var jeg ikke det, i hvert fall ikke nei. Kanskje to tårn? Nei, ikke to tårn. Atter en konge da, var det det da? Nå merker jeg igjen at nå drar vi ut, fordi jeg har så kolossalt lang sendetid. Ja, det er det vi gjør. Så det var ikke meningen. Jeg var ikke med i ringen. Jo, kanskje to tårn, eller atter en konge. Vi skal ta flere spørsmål fra radioresepsjonspostkasse. Postkasse. Om ikke så lenge, blant annet om... Det skal handle om hasj. Og da kan du... Det var god reklame for noe som kommer snart. Det var det ikke? Teaser. Ja. Teaser var det. Vi sveiver i gang en låt. Det skal være en gruppe som heter... Klaxons. Yes, det stemmer, Tore. Jeg skal bare sjekke om du har fulgt med. Ja. It's Not Over Yet heter låta, og du hører den i radioresepsjonen på NRK P3. Dette er P3. P3. Postkasse. Postkasse. Post. Radioresepsjons. Postkasse. Vi snakket jo så vidt om Bee Gees tidligere, hvem vi ville være av Bee Gees eller gitarkammeratene. De gamle ble vi enige om. Og denne låta som altså er en Bee Gees-låt, som er jinglen også til Radioresepsjonens postkasse. Postkasse. Akkurat den låta, husker du hva den heter, Tore? Denne sangen her? Ja. Ja, den heter Jive Talking. Jive Talking, ja. Og den husker jeg fikk jeg på kassett da jeg var liten, jeg fikk den til jul, sånn pre-julegave, sånn om morgenen. Mm-hmm. Morgengave. Om du vil. Fikk morgengave på julaften av min mor, var det som ordnet det greiene der. Og da husker jeg at på den kassetten så var det den Jive Talking, og så var det også en polislåt, den mest kommersielle og kjedelige av de. Every little thing she does is magic. Jo, den er fin. Og så var det også den musikken til fugledansen. Den var der. Men det skal ikke handle om meg og min oppvekst. Men kan jeg ta en liten fun fact? At Jive Talking, som den heter den, Gunnar snakker gamle der. Ja, det som er litt rart, at den første platen til Jon Everson Group, stort norsk jazzorkester, den heter Jive Talking. Nei. Er det den? Nei, det er en annen låt. Den er fin nå. Ja. Nå må vi passe oss så vi ikke blir sånn Are Odin og synger hele tiden, for det kan bli en slags kopi av deres program. Og de fikk veldig mye dårlig kritikker i avisen for at de sang så mye når de hadde reiseradioen nå i sommer, så det tydelig ikke noe godt triks. Nei, ikke syng så mye. Nei. Moderer deg. Jeg modererer meg. Vi skulle ta det hasjspørsmålet. Skal vi ta det nå med en gang? Jeg synes det. Vi kan gjøre det. Vi gjør det fort. Jeg liker ikke at kjæresten min røyker hasj. Skal jeg straffe ham nuss fra en anonym? Ja. Skal jeg straffe ham nuss? Det var nuss var til oss. Straffa med nuss. Ja, nei. Ja, nei, hvis du ikke liker det, så er det jo et vanskelig forhold å være i, for da må man jo på en måte leve rundt hasjen og det som det fører med seg hele tiden. Ja. Så jeg vil nok straffe han, men jeg vil nok være litt smartere enn for eksempel å bare slå han med en avis. Man gir noen regler da, man kan for eksempel si, ok, jeg liker ikke at du røyker hasj hver eneste dag, kan du ikke røyke på for eksempel helgedager, røyk på røddagene, for da er det ikke noe som skjer allikevel, da er allting stengt. Det er en mye mer effektiv måte også, det er rett og slett å ringe til politiet og si at min kjæreste driver med narkotika, det er ifølge norsk lov strengt forbudt. Men det er litt vanskelig da, fordi hun er kanskje glad i han allikevel, Bjørte. Nå må vi prøve å tenke litt i han. Det er ikke så svart-hvit. Det leser jeg ikke mellom linjene her. Hun sier nuss da. Jeg kan ta en vinn-vinn-måte å løse det på, jeg. Ta en vinn-vinn-måte å løse det på, Tore. Hvis du sier til han at hvis du røyker hasj en gang til, eller hver gang du røyker hasj, så ligger jeg med vennen din. Eller suger han. Det forutsetter at vennen da vil ligge med henne. Det vil vennen antageligvis. Eller bli sugt av. Hei. Vi er et lettebeint underholdningsprogram som går på ettermiddagen på lørdager her på NRK P3. Hvem som helst kan høre på, til og med barn. Vi må moderere oss. Vi må få et vannskille på radioen, synes jeg. Nei, dette kan ikke gå lenger. Jeg må få lov å snakke om sånne ting. Ja, men jeg har hørt at dette programmet også går i reprise på natten. Ja, så da må det være mulig å snakke om suging. På natten er det greit. Ja. Snakk mer om suging, har du gjort det. Hvilke erfaringer har du gjort deg? Ja, veldig lite erfaring. Hvor mange har du sugd? Nei, det er ikke du som er jøde, jeg som er homo. Oh, sorry. Men, ja, ok. Nei, sokking er et yndig tema. Du, kan jeg ta neste spørsmål? Ja, vær så god. Det skal være ikke så veldig langt da. Nei, det skal ikke være. Kan du snakke i mikrofonen, tror du? Jeg trodde ikke jeg hadde et spørsmål her. Jo, hvor gjorde jeg det? Nå kommer det. Det kommer ifra Maria på 25 år. Hei, Maria på 25. Tenk bare 25 år. Ja. Hun lurer på hvor mange kjærester vi har hatt, og om vi selv synes dette er mange eller for få. Du må jo ha hatt ganske mange kjærester, Bjørte. Ja, jeg burde jo hatt det, men jeg har jo ikke hatt så veldig mange. Nei. Gjelder kjærester på hytta? Jeg har hatt mange kjærester på hytta. Og jeg lurer også på om at hvis jeg har vært sammen med en dame to ganger, er det to kjærester? Eller? Har du det? Ja. Da må du bestemme deg, altså. Nei, vi må sette opp noen regler for dette her. Hvis det er kjærester på hytter, gjelder det? 200 har jeg vært sammen med. Hva med gutter, er det lov? For deg er det lov. Nei, jeg tenker på for alle, jeg. Gutter på hytta. Jeg vet ikke. Fordi du tenker på hyttekjærestene? Ja, jeg tenker veldig på hyttekjærestene. Må man ha ligget med dem for at det skal... Nei. Du må jo stikke tunga ned i halsen deres. Hvor står vi nå? Hva gjør vi nå? Vi sitter på gjerdet og venter. Var det et beklemt spørsmål? Vet du hva? Det er nesten som jeg synes det var for privat. Åh, det er privat! Det var brettet privat mitt på radioen! La meg være ung. Yeah. Sånn, da går vi videre. Ja. Slapp vi å snakke om det, så deilig da. Klokka den er, hvor mye er den nå? Hva synes du? 17? Ja. Cirka 17. Vi må høre en låt. Jeg orker ikke å snakke om det, jeg blir klam. Nei, skjønte det. Det er traffic i den punkt. Det er sikkert fordi jeg ikke har vært sammen med noen i det hele tatt. Kelis. Ja vel. Trick Me heter sangen, og du hører den i radioresepsjonen på NRK P3. Send oss flere spørsmål da vel til 1987, kodord resepsjon. Ja, vi gjør det samme med noen, du. Nei. Jeg har vært sammen hundrevis. Bare på hytta. Hæ? Jeg har vært sammen hundrevis. Hundrevis? Ja. Radioresepsjonen. P3. P3. Dette er postkasse. Radioresepsjonens post, postkasse. Post, rap, post, rap, post, rap, post, rap, post, rap. Radioresepsjonen, postkasse. God lørdag ettermiddag, du hører på radioresepsjonen her på NRK P3, og vi er midt oppe i radioresepsjons postkasse. Postkasse. Postkasse. Det betyr at lytterne, ja, på en måte bestemmer litt hva diskusjonstemaet her i programmet skal være. Mm. Og jeg håper du har en fin lørdag, mens du sender tekstmelding til 1927 kodoresepsjon. Mm. Jo, takk. Jeg vil gjerne begynne med et spørsmål. Som er rettet til meg, og som er en privatsak mellom meg og innsenderen Marianne. Hun spør, hei Marianne. Hei Marianne. Hvis jeg vil... Kan du ta fingeren ut av munnen mens du snakker? Er det en fordel? Kan være en fordel. Hvis jeg vil ha en hot couture-kåpe fra Christian Dior, ja, hva må jeg ut med, og hvordan skal jeg i så fall skaffe meg disse pengene? Kan jeg bare kort innpå? Vær så god. Hot couture, er det betyr at det er masseprodusert, er det sånn? Eller, ja, det tror jeg ikke. Jeg vet ikke hvorfor dette spørsmålet blir rettet til meg, men sånn jeg leser ordet haute couture, ja, så høres det fryktelig dyrt ut, så sikkert 60-70 000 kroner. Ja, men det er ikke det, haute couture betyr et eller annet. Varme klær? Hot. Nei, nå må vi... Hot clothes, tenker du på? Dette er KLM-humor. Det er morsomt, men vi har vel prøvd å styre unna det vanligvis. Mm. Er det haute couture? Er ikke det veldig varmt? Det kan hende at vi skal prøve å styre unna det, Bjørte. Ok. Men er det noen av dere som vet om hot couture er masseprodusert, eller om det faktisk er sånn spesialsydde? Dere vet ikke. Jeg tror det er spesialsydde. Ja, jeg tror også. Jeg tror det er dyrt. Hot couture, dyrt. KLM. Ja, kan vi ikke ha en egen spalte hvor vi har litt KLM-humor da? Folk synes jo det er morsomt fortsatt. DVD-en selger jo som bare rakkeren her på opplevelsesenteret nede på NRK. Jo, vi kan gjøre det. Men hva er ditt tips til denne Marianne? 60-70 000 kroner. Og hva hun må gjøre for å få disse pengene, det er å være med i en rekke gameshow og spille lotto jevnlig. Mm. Så kan vi i hvert fall håpe at du får råd til det. Eller man kan begynne som glamourmodell hvis du er heldig med kroppsfasongen din og legger deg litt i solariumet, farger håret og bleker tennene, så kan du faktisk bli glamourmodell. Mm. Og det skal være ganske lett tjente penger. Mm. Du kan stille opp på forskjellige evenemanger, bilutstillinger og så videre. Mm. Ligge og vri deg på panseret. Ja. Mm, det er lett tjente penger det, altså. Det er det. Hadde jeg hatt muligheten, så skulle jeg nok hatt en glamourmodell i holdet på siden. Det finnes noen bizarre miljøer hvor det faktisk skal ikke du ha den muligheten, Steinar? Det skjønner jeg ikke. Nei, det skjønner ikke jeg heller. Vi alle like. Alle er i sosialdemokrati i Norge, så burde alle ha muligheten og lov til å bli glamourmodell. Hvorfor skulle ikke du ligge og vri deg på i panser? Både, altså, ja. Jeg blir ofte litt sånn varm og litt sånn nervøs når mange ser på meg. Så da vil jeg bli så glatt at jeg vil skline fra panseret, innbiller jeg meg. Det går an å legge en rull med griptape også på panseret, sånn at du sitter bedre, sånn som brukes på skateboard og så videre. Ja. Det går jo an, det. Ja, det går an. Ja, jeg skal gripe sjansen neste gang hvis noen spør eller noen ringer om jeg kan ligge og vri meg på panseret deres. Så vil jeg ta et firesiffret beløp for det. Grip dagen, Steina. Karpe, karpe. Karpe, karpe. Ja, men fint. Da fikk hun svar på det. Ja, vel. Dette er et spørsmål til deg, Bjørte. Takk. Kommer fra Vidar. Hei, Vidar. Hei, Vidar. Hei, Vidar. Hvorfor er det en luksus kinosal i Sandnes, og hvilke filmer går der? Spennende, det er et godt spørsmål. Jeg vet ikke programmet, jeg vet ikke hva som går der, men bare si at det er en luksus kinosal også i Stavanger. Det har akkurat. Mm-hmm. Men det er kanskje derfor, det er kanskje disse poenget her, at de skjønner at det er en luksus sal i Stavanger, men hvorfor i all verden er det i Sandnes? Det er nok bemidlede folk som bor også i Sandnes. Du går veldig rundt grøten, hva er det du vil frem til? Jeg vil frem til at en luksus kinosal, det er jo, du kjøper en litt dyrere billett, ikke sant, enn den vanlige, så får du antageligvis med en bitteliten skål med 2-3 potetgull oppi, og så har du lov å ta med deg inn noe å drikke, et glass champagne, eller champagne. Vet du hva, nå er jeg veldig nysgjerrig. Mm. Er det sant det du sier, eller bare finner sant. Du på? Det er sant, dette er sant. Det er en luksussal på kinoen i Stavanger og i Sandnes, naturligvis, som du betaler litt mer for. Kan jeg tenke deg å betale en 100-lapp, eller 100... Åh, ikke så mye mer enn det, eller? Nei, jeg tror ikke det. Får du for eksempel en glamourmodell som ligger og vrir seg på fanget ditt? På panseret ditt, si? No! Nei, det er sant. Men jeg har aldri vært i en luksuskinosal, jeg. Nei, det er det ikke så veldig mange som har, hvis det bare ligger i Stavanger og Sandnes. Jeg har vært så heldig at jeg har vært i en luksuskinosal. Tenkte jeg det? Det at dere har den oljen på Vestlandet, tror jeg gjør så mye med velferden deres. Det er jævla olje, altså. Ja. Det gjør oss så mette ikke, her. Om du er kritisk til oljeindustrien, så er det greit, Steinar. Men det er ikke nødvendig å banne. Nei, banne, ja. Du sa... Bokker skinn og bein. Nei, du sa jævla oljeindustrien. Sa jævla oljeindustrien. Mm, det... Vi har for lett her i Norge. Ja. Det dobbelt moral, det. Jeg kan kanskje ta neste spørsmål. Ja, det kommer ifra Rotte Knut. Hei, Rotte Knut. Hvem av dere minner mest om, eller eventuelt identifiserer dere mest med Hitler? På mange måter så vil jeg si at... jeg synes det var mest spennende første delen av spørsmålet. Hvem av oss minner mest om Hitler? Ja, var det en del til av spørsmålet? Ja, det var altså punktum. Punktum, eller slash, komma. Hvem av oss er det som identifiserer oss mest med Hitler? Hva var det første delen av spørsmålet? Ja, hvem av oss ligner mest på Hitler? Oh, ja. Rent fysisk. Ja. Vet du hva? Akkurat. Vet du hva? Jeg tror faktisk, nå skal vi være helt ærlige, jeg har jo litt bolleplassete fjes, ja. Og veldig, veldig mye selvironi. Ja. Og jeg ganske rødmusset. Mm. Jeg ganske pen, ja, ja. Oh, ja, ja. Men jeg tror jeg ligner minst på Hitler ja. Også. Rent fysisk, ja. Mm. Men når det kommer til mentalen, så tror jeg du er nesten Hitler opp av dag. Ja, ja men sånn som han var bortsett før da han kom til makten. Ja. Hva sa du? Ja, bortsett fra det så raseideologien hadde der, det tror jeg ikke du støtter deg så mye opp om, men bortsett fra det så det nok veldig viktig. Han litt med Goebbels i tankegangen. Han ikke så fjern fra denne raseideologien heller. Han ikke det, altså. Han det er nok, det er nok. Det er det, ja. Mm. Okay. Ellers så hadde vel ikke du vært her. Nei, det er sant. Det er sant. Mm. Men, og du ligner litt på meg, Tore. Du er også, altså, i mindre grad, litt pløsete fjes. Litt Hitler, kan du si. Litt ligner litt mer på Hitler. Mm. Så Bjarte er jo den som ligner mest på føreren her. Mm. Er ikke det ironisk? Jeg som også er jødenes konge. Vet du hva? Det skal faktisk ikke være mulig. Nei, det skal ikke være mulig. Ja. Jeg sier som en jente en gang sa, så klokt når det gjelder det med ironi, it's like 10,000 spoons when all you need is a knife. Og det var Alanis Morissette som sa det på sin låt Ironic på 90-tallet en gang. Vi skal høre et band som vi liker godt, dette Heroes and Zeros. Du hører på radio. Radioresepsjonens postkasse. Det var altså jinglen, den usensurerte jinglen som vi liker å spille, for vi kan det her i radioresepsjonen. Vi har lov til det, og vi har fått dispensasjon til det. Vi hørte også Heroes and Zeros med låta Aslo Fade Out, og Heroes and Zeros er jo vårt vennskapsband. Mm-hmm. Vi står alltid foran på konsertene til Heroes and Zeros, og jubler til de, og går etterpå og sier fy fader, det var bra konsert. Mm. Mens når vi har hatt sending, så kommer Heroes and Zeros, ringer de gjerne, eller sender tekstmelding. Fader, Rulland, bra program i dag. Det er kjempebra. Mm. Hvis du lurer på hvem som ligner mest på Hitler av Heroes and Zeros, så siden vi var inne på hvem som ligner... Det er en helt annen sak igjen. Ja, det er en helt annen sak. Oh, ja. Og der er det faktisk føreren av bandet, altså lead vocals og guitar player, Hans Jørgen, som ligner mest på Hitler. Han har faktisk en slags hip Hitler-sveis. Mm, har det. Mm. Mens i radioresepsjonen, så er det altså meg. Ja, den på brikk. Fysisk, altså. Ja, det er fysisk. Ikke tanker. Jeg har lyst til å lese på en mail som jeg har fått i forbindelse med denne postkassen vår. Da. Postkassen. Og det er Thomas som har sendt den. Hei, Thomas. Han har videresendt, eller han har cut and pasted et stykke fra Dagbladet. Sakset, sånn heter det. Sakset, som han har sendt da. Og der skriver en fyr på et sånt debatt. Fyr? En fyr skriver på et debattinnlegg i Dagbladet som følger. Hei, jeg har fått hår på hele kroppen når jeg bare er 12. Har til og med veiviser eller hva det heter. Jeg synes det ikke er godt å synes. Jeg skiller meg ut i dusjen og så videre. Finnes det noen midler som kan fjerne håret? Kameraten min foreslo glidemiddel. Bør jeg ta det? Og hvor får jeg kjøpt det? Mm. Bare, vi kan rydde unna det glidemiddelgreiene. Ja, for det ligger jo mye i navnet. Ja. At glidemiddel, ja, det er noe man bruker for å skli bedre. Ja. Ikke for å miste hår. Det er for å komme lettere til i trange hulrom rundt på kroppen, som man kanskje har lyst til å stikke en finger eller penis i. Mm. Og hulrom, det har vi snakket om før. Definisjonen på et hulrom er altså et sted hvor det stort sett er skygge. Så en armhule kan være det? Armhule kan være et hullrom, hvis det er skygge der. Dette er skikkelig spennende å høre på, men vi beveger oss vel litt bort fra det som var spørsmålet. Skulle bare få en definisjon før vi begynner å... Ja, stemmer det, det har ikke noe med saken å gjøre. Jeg vil si at min definisjon på hullrom, det er der du kan smugle en liten dose heroin. Mm. Og det kan du der hvor det er skygge. Ikke under armene kan du det? Nei, hvorfor ikke? Hvis jeg skulle smuglet heroin, noe jeg... aldri kommer til å gjøre, så vil jeg ha det i rumpa. Eller kan jeg bare vise til ytterpunkt igjen? Det er for eksempel å legge det på utsiden av ytterarmen. Utsiden av ytterarmen? Hva er ytterarmen igjen? Ytterarmen er det ytterste delen av armen din. Ja, hvis du legger en pose heroin der, ja. Ja, så vil den bare dette. Skli rett av. For der er det ikke skygge. Så alle steder er lys, der vil du bare dette. Ja, husk på at det må være naturlig skygge da, som kommer av hullrommets da, egenskap. Skjønner. Men spørsmålet? Ja, spørsmålet er om vi har noe, noen tips og triks når det gjelder hårfjerning, er vel det det bunner ut i her. Og vi i radioresepsjonen, kan ikke du fortelle litt om hårveksten vår, Bjørte? Jo, den er ganske bra på alle sammen. Jeg har til og med litt hår på ryggen også. Det har ikke dere så mye av. Jo da. Det har det. Jeg har ikke så mye av det. Du to har ikke så mye av det. Ja. Så det som vi har lært, det er i hvert fall at det dummeste du kan gjøre, det er å barbere det bort. For da kommer du bare tilbake igjen i tenfold. Ja, da vil du gjør få det. Skjegg på kroppen, eller? Jeg har hørt, dette er bare noe jeg har hørt, for det er mange sier at når man barberer så kommer det tilbake sterkere, sånn som du akkurat sa, Bjørte. Men jeg har hørt at det er feil. Okay. Ja, det er ikke, altså, ikke, hvis du barberer håret, så stimulerer ikke det hårveksten til mer hår. Men jeg lurer på en annen ting også, er kjønnshår og skjegg det samme? Eller er det forskjellige typer hår overalt på hele kroppen? Er brysthår og hår jeg har på armen det samme, eller er det to forskjellige familier av hår? Du tenker på hårfamilier? Jeg tror at skjegg og kroppshår, det er samme familie. Tror du det er samme familie? Ja, det er samme familie. Men skjegg er jo stivt som en stokk. Ja, men det er samme familie. Men stedet du har på brystet er jo mykt som dun. Ja, men... er det, kan jeg bare kikke litt på håret på brystet? Er det mykt som dun? Hvis, det er ikke, det er ikke brysthår du har, det er brystdun. Du har ikke fått hår på brystet. Men er det da samme familie? Jeg har da hår på brystet. Og det som er fascinerende med hår på brystet og skjegget, det er at innenfor huden så ligger det bak hvert eneste hår en liten rull. En liten spole. Et spole, ja. Som en undertråd hvis man tenker på symaskin. For eksempel. Godt bilde. Vel, tusen takk. Sånn at det du kan gjøre... Ja, det var Tore som hadde bilde. Han takket meg, jeg må ikke se meg, takk. Nei. Og den dras da ut. Hvis du, ja, så hvis du har store hårvekstproblemer på kroppen, så kan du eventuelt bare dra og dra og dra i det håret til du har tømmerullene. Jeg vil ikke stille meg kritisk til noe som helst, men hvis jeg tar en pinsett og drar i skjegget mitt, så vil det bare bli lenger. Ja, det vil jeg klart. Men hvilken, jeg bare lurer på, for nå har vi jo snakket om hårfamiliene, altså skjegg, overkroppshår, ja. Men hvilken familie tilhører nesehårene? Det er en egen familie igjen. Ja. Nesehårsfamilien og ørehårene. Der er det skygge. Er øre og nesehår i samme familie? Det tror jeg. Gjørte, du som er eldst og kan alt. Jeg tror ikke det. Jeg tror at ørehårene tilhører den familien med hår på hodet, liksom den hår på hodet familien. Ja vel. Kan jeg stille et spørsmål til deg, Bjørte? Er det ruller også i øret? Nei, men i nesen er det ruller. Men hva med øyevippene? Er det ruller der? Bittesmå ruller. Nei, det er det ikke ruller. Er det bare skjegget som har ruller? Nei, skjegget og kroppshåret har ruller. Jeg sier som mutteren, de har i hvert fall moro selv. Ja. Jeg håper det smitter over til dere som hører på. Send oss gjerne flere spørsmål. 1987, kodord er resepsjon. Håper det var oppklarende for deg, Thomas, som sendte denne mailen. Og mail kan du sende til rrkrøllalfa.nrk.no. Vi skal høre Ghosts. Dette er The Foo World Fighters is... Foo Fighters med Pretender. Det var det jeg sa. 3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3- Foo Fighters var dette, The Pretender, i radioresepsjonen på P3. Håper du har en fin lørdag ettermiddag sammen med oss tre her i studio på Marienlyst i Oslo. Det er i hvert fall hyggelig å vite at du hører på. Det er mange som lurer på om at det er mange som lurer på om at vi er mange flere i redaksjonen, siden dette programmet virker så fyldig og svært, og nå har fått to timer sendetid, at det er mange folk som liksom jobber backstage. Det, og det er det. Ja, det er det. Vi har en tekstforfatter, Alfonso Musso, som skriver alle tekstene våre og skriver alt det vi sier. Og vi har et ganske stort apparat også, et sikkerhetsnett rundt oss hele tiden, så hvis vi gjør ting feil, så får vi gode tilbakemeldinger, og det går bedre neste gang, og vi vet at dere kan bedre, og vi vet at dere er flinke og sånne ting. Folk som sier det, ja. Og så er det i det hele tatt et veldig godt apparat rundt oss. Godt å høre. Det vi glemte i startordet var å lukke postkassa, så det synes jeg skal gjøre nå, en gang for alle, og ved å høre da den avsluttende postkasse-jingle. Postkasse. Postkasse-jingle. Postkasse! Radioresepsjons! Postkasse! Postkasse! Postkasse! Postkasse! Radioresepsjonens postkasse. Det stemmer, og da er den herved offisielt lukket denne lørdagen. Snart så skal dere få møte Sjolanda og Monique, som går på en litt spesiell skole, litt like utenfor Oslo sentrum. Mm-hmm. Den ligger i bydel 12, og heter Holmlia Folkehøgskole, og er et tilbud for en helt spesiell gruppe mennesker. Hvem da? De som tar vare på, vil ta vare på den negroide kulturen, forstadskulturen i Amerika. Skjønner. Ja, vi skal høre en låt før den tid. Dette er Ghosts og The World Is Outside her NRK. Sjolanda. Ja, og jeg heter Monique. Og vi går i samme klasse på Holmlia Folkehøgskole. Show, bitch. Aha. Holmlia Folkehøgskole, stiftet i 2005, er et nytt tilbud for mennesker som ønsker å ta vare på den negroide forstadskulturen i USA. Og her på Holmlia Folkehøgskole så lærer vi noen til salg av crack på gategjørner, kjerkesoul, fritering av kylling og rastafløtting, bitch. Siste. Nå om dagen er vi opptatt med å forberede Rosa Parks-festivalen som går av stabelen i slutten av oktober, bitch. Yeah. I forbindelse med dødsdagen hennes 24. oktober, motherfucker! Rosa Parks var en bitch med bein i nesa, ikke sant? Hun skal tildeles æren for å ha startet raseopptøyen i USA på 1950- og 60-tallet! Hun døde på et pleiehjem i Tennessee 2005! Tragic smartface! Da var vel på pleiehjem i Michigan, huh? Jeg tror du blandet med Martin Luther King, Coca Puff! What the fuck, Jesse Jackson? What the fuck, Bitch Will Smith! Ben Johnson, kunst av kid, motherfucker! Slaveskip, hvor du kan! Sitter vi i Handan på vei til byen for å skaffe oss et antrekk til skoleballet som skal være i forbindelse med Rosa Parks-festivalen som går av stabelen i slutten av oktober, bitch. Men vi skal ikke kjøpe det, Vi skal til ran oss det, for vi gjør det som semesteroppgaven vår i raning av liten butikk, siste bitch. For sure, siste fucka. Garanti med en puffy joggebukse fra Adidas, en kjempestor alvarsjekke med Tommy Hilfiger med revepels og en lue som jeg kan dra ned på øret. Det er så fett. Jeg håper bare at Handan ikke begynner å fuske når vi skal flykte fra Åsted, bitch. Ja, hvor Honda fusker ikke. Pappa, de skifter batteri i går, jo, bitch. Jeg stoler ikke på pappa, de, bitch. Vi burde ha levert den til et Honda merkeverksted. Jeg stoler mer på pappa, de, enn et Honda merkeverksted, bjørn. Han er bare en pimp, motherfucker, Moni. Han har ikke greie på biler. What the fuck? Shut the fuck up! Trekant han på Henna i været, motherfucker! Og vise oss noen antrekk som er en ekte niggerverdig, bitch! What the fuck? Sier du noe white face? Det ser ut som du har gått bort i halen, jo! Legg nå vekk de pistolene. Skal jeg se om vi kan finne noe til dere? What the fuck? Ikke ta den hyggelige tonen til oss, milky boy! Ja, men er dere villige til å gjøre dere til mordere for bare noen skarve klesplag? What the fuck? Vi kan ikke stryke i raning av liten butikk heller, fuck! Legg nå vekk de pistolene der, så skal jeg være grei, og så gir jeg dere 20% på alt som henger på stativet der borte, siden dere er så flinke niggere. Fuck, Sjolanda, fuck! Jeg vet da faen, jeg tror vi blir lurt, bitch! 20% good deal, bitch! No way, sister, shut the fuck up! Bitch, no! Oh, Rimjack, Ben Johnson, motherfucker! Shut the fuck up! Shut the fuck up! Jeg gir deg 15% på alt som er i butikken, er det greit? Monique, Sjolanda... Ok, den rømmes og den white trash, motherfucker! Du ringer ikke 5-0, eller? Nei, jeg skal ikke ringe noen, jeg. That's nasty dog! Apartheid, slut whore, motherfucker! Harlem, min... Nå tror jeg vi stryker i raning av liten butikk, Monique. Jeg er redd for det, biatch. Men vi kan ta det opp på Bjørknest i høsten. Da tar vi på store æreskjorter, smører inn låra vår med rapsolje. Setter jeg med TV-en, så henter du crackstasjet ditt, ok? No, bitch, is the fuck. What the fuck? Prøver du å si at vi røyker på ditt stasj i sted? What the fuck, din kolonist hore! Shut the fuck up! Du hører på radio. Radioresepsjonen på P3. Det var The Killers med Bones i radioresepsjonen på NRK P3. Og jeg vil bare benytte anledningen til å minne om at radioresepsjonen er et av, eller er det første programmet som ble podcastet her på P3. Vi har hatt enorm suksess med denne tjenesten, og vi fortsetter med dette. Så gå inn på nrk.no/podcast og last ned vår, eller RSS-fil til radioresepsjonen, eller du kan gå inn i iTunes, og så kan du begynne å abonnere på oss. Selv om Steinar nå høres ut som han er proppet full av selvtillit, så har også Steinar tunge dager der selvtilliten er ups and downs, ups and downs, akkurat som Heroes and Zeros. Yes. Dynamikk. Der er navnet. Det er dynamikk, ja. Ja, men hva skjer nå? Jo, vi har jo hatt en tradisjon også ved, at vi har jo en replika av en MP5, et softgun-våpen. MP5 er en maskinpistol som blir brukt blant annet av norske forsvaret og spesialenheter her i Norge. Vi har skaffet oss en trokopi, bare at det er en softgun. Vil du høre? Ja. Jeg har den her. Ja. Det som vi fikk pålegg om etter vår forrige sesong av radioresepsjonen var at direkte fra HMS, altså helse-, miljø- og sikkerhetsavdelingen her i NRK, om at dere må bruke vernebriller når dere skal bruke dette våpenet. Og det har vi gjort. Vi har kjøpt noen oransje, flotte briller. Alle ser veldig tøffe ut. Spørsmålet er selvfølgelig hvem som skal bli skutt i dag. Du er allerede foreslått. Ja, så, og det, vi kan ikke gå tilbake på det. Jeg ble jo skutt i går også. Mm-hmm. Sånn, noen ganger så er livet sånn. Noen ganger det går litt opp og ned, akkurat som Heroes and Zeros. Dynamik, i dag er det Tore Sagen som skal skyte sin eldre bror, Steinar. Pass på, Steiner. Ikke sikt oppover da, for det... Jeg venter litt, for det gjør det verre. Ah, det... Hvorfor er det en tradisjon? Hvordan begynte det? Hvordan begynte julefeiring for eksempel? Jeg vet ikke, jeg stod på korset. Bra, det var en hedensk jul også. Bra, det er en tradisjon. Ja, for å referere til en gammel spalte. Vi sier ha en fantastisk lørdag og en fin lørdagskveld. Etter oss kommer P3 lørdag, og etter det så er det DJs. Og det er bare å høre på P3 hele døgnet, for nå har vi også nattradio. Så vi sier rett og slett takk for at du hørte på. Takk for sms'er, takk for e-poster og alt. Ha det bra! Radioresepsjonen fredag, lørdag, søndag klokka 4 på P3. 3, 3, 3, 3, 3, 3. Du hører på 3, 3, 3, 3.